godząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 15 maja, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Houston, Reno i San Francisco, ale na początek oczywiście Biały Dom. To plan wizyty pary prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Napaścią na ambasadora Magierowskiego w Izraelu wstrząśnięty jest Światowy Kongres Żydów. Jedna z fundacji we Francji wstrzymała przyjmowanie pieniędzy na odbudowę katedry Notre Dame. Prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda gościć będą w Białym Domu 12 czerwca. Waszyngton oficjalnie potwierdził ich spotkanie z prezydentem USA, Donaldem Trumpem. W komunikacie informującym o wizycie polskiej pary prezydenckiej w Białym Domu rzeczniczka prezydenta USA Sarah Huckabee Sanders podkreśliła, że jest ona potwierdzeniem długotrwałych historycznych i kulturowych związków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską, szczególnie przed zbliżającą się 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Prezydenci Trump i Duda przedyskutują zacieśniającą się współpracę strategiczną Stanów Zjednoczonych i Polski, a także szereg kwestii dwustronnych, w tym współpracy wojskowej, bezpieczeństwa, energetyki i handlu. Rzeczniczka prezydenta Trumpa dodała, że oba kraje będą także świętować 20. rocznicę przystąpienia Polski do NATO oraz 30. rocznicę upadku komunizmu. Wizyta Andrzeja Dudy i jego małżonki w Białym Domu rozpocznie tygodniową podróż polskiej pary prezydenckiej po Stanach Zjednoczonych. Kolejnymi punktami wizyty mają być Houston w Teksasie, Reno i Carson City w Nevadzie, a także San Francisco w Kalifornii. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Światowy Kongres Żydów jest wstrząśnięty napaścią na ambasadora Marka Magierowskiego, do której doszło dziś w Tel Awiwie. Szef kongresu Ronald Lauder powiedział: to przerażające, żeby członka korpusu dyplomatycznego spotkała taka zniewaga. Podkreślił, że ambasador Magierowski wielokrotnie demonstrował oddanie sprawie umacniania więzi między Izraelem a Polską. Dyplomata został zaatakowany fizycznie i słownie przez mężczyznę przed budynkiem polskiej placówki. W tej sprawie została dziś wezwana do MSZ ambasador Izraela w Polsce. Anna Azari wyraziła ubolewanie z powodu tego incydentu i zadeklarowała pomoc w jego pełnym wyjaśnieniu. Izraelska policja poinformowała, że napastnik został zatrzymany i umieszczony w domowym areszcie. Poprawki do projektu zmian w kodeksie karnym zapowiada szef Sejmowej Komisji Ustawodawczej Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości. Rządowa propozycja przewiduje zaostrzenie kar m.in. za pedofilię, w szczególnych przypadkach do 30 lat więzienia. Jest też mowa o prawnej ochronie dzieci do 16 roku życia, a nie jak dotychczas do 15. Wydaje się, że wątpliwości zasadne i myślę, że te poprawki w trakcie posiedzenia będą zgłaszane, zresztą nie tylko pewnie, tych poprawek na pewno będzie dużo również ze strony opozycji idących w innym kierunku, ale ta kwestia zdaje się, że nawet ze strony rządowej może być taka propozycja. Wcześniej podczas pierwszego czytania w Sejmie Borys Budka z Platformy Obywatelskiej zarzucił posłom PiS, że projekt ustawy był niedawno zmieniany. Okłamujecie, że w nowelizacji przygotowywanej przez resort sprawiedliwości sprawa dotycząca na przykład przedawnienia przestępstw pedofilii była od początku procedowana. To jest kłamstwo. Wrzuciliście to we wtorek, dlatego że klub Platformy Obywatelskiej złożył w Sejmie projekt o nieprzedawnianiu tego typu przestępstw. Nad projektem nowelizacji Ministerstwo Sprawiedliwości pracowało od kilku miesięcy. Dokument trafił na posiedzenie Rady Ministrów krótko po emisji filmu Tylko nie mów nikomu o przypadkach pedofilii wśród duchownych. Na koniec Francja i kontrowersje spowodowane wstrzymaniem przyjmowania dotacji na odbudowę Notre Dame przez jedną z trzech zaangażowanych w to fundacji. W sprawę włączyli się minister kultury i arcybiskup Paryża. Decyzja Fundacji na rzecz Dziedzictwa Kulturowego wywołała niepokój arcybiskupa Paryża Michela Opetit. Dwa wątki są w tej sprawie najważniejsze. Pierwszy, że należy odróżnić konkretne pieniądze, które już wpłynęły na konto Komitetu Odbudowy Katedry od deklaracji wpłat. W tym drugim przypadku mowa jest o 800 milionach euro, ale w rzeczywistości wpłynęło 38 milionów. Drugi aspekt to fakt, iż jeszcze dokładnie nie oszacowano strat, jakie wyrządził żywioł. Minister kultury Frank Rist uspokajał, że prace nad zabezpieczeniem i konserwacją katedry trwają dzień i noc oraz zaapelował o dotacje, które mogą wpływać na konta dwóch innych fundacji działających na rzecz odbudowy katedry. Arcybiskup Michel Opetit chciałby w jej wnętrzu jak najszybciej odprawić mszę świętą ze względów bezpieczeństwa bezwiernych, ale byłaby ona transmitowana przez telewizję. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Tomasz Grazdowski. Trwa walka o piłkarskie Mistrzostwo Polski. Przedostatnia kolejka, ale być może już decydująca. Będzie decydująca, jeżeli w Szczecinie w meczu z Pogonią wygra Piast, a w Białymstoku przegra Legia. Trwają pierwsze połowy w meczach grupy mistrzowskiej i na razie powinni cieszyć się kibice Piasta, bo Piast co prawda na wyjeździe gola nie strzelił. Remisuje z Pogonią 0-0, ale w Białymstoku Jagiellonia wygrywa z Legią 1-0. W Poznaniu Lech gra z Lechią Gdańsk, jest 0-0, a Zagłębie gra z Krakowią i też goli nie ma. Czy presja, a może zmęczenie, grają w sumie na tych czterech boiskach już 140 minut, a goli jak na lekarstwo tylko jeden, ale przyznajmy, za to ważny, a być może w sezonie okaże się najważniejszy. Polskie siatkarki przegrały z Chinkami 1-3 w drugim meczu w Montreux turnieju Volley Masters. O chińskim zespole mówi trener naszego zespołu Jacek Nawrocki. To jest zespół młody, ale już jest przygotowywany od jakiegoś czasu i dosyć dobrze zgrany. Natomiast no, stanowi dla nas bardzo trudną przeszkodę, szczególnie jeżeli chodzi o tą małą ilość popełnianych błędów. Chinki grały bardzo regularnie, a my jednak no, przy tej ilości błędów w ataku nie mogliśmy wyjść zwycięsko z tego spotkania. Gdyby wszystkie nasze zawodniczki były tak skuteczne jak Malwina Smarzek, dzisiaj Malwina zdobyła 31 punktów w ataku, no... ale nie wystarczyło. Jutro mecz Polek z Niemkami. W pierwszym meczu półfinałowym w rozgrywkach piłkarzy ręcznych, to można powiedzieć był mecz do jednej bramki, MMTS Kwidzyn przegrał z Orlenem Wisłą Płock 13-25. Rewanż w Płocku w niedzielę. Pewnie będzie to formalność. Norwegia przegrała ze Szwajcarią 1-4 w meczu grupy B podczas Mistrzostw Świata Elity rozgrywanych na Słowacji. Norwegowie wszystkie na razie mecze przegrali w mistrzostwach, Szwajcarzy wszystkie wygrali. W drugim spotkaniu Stany Zjednoczone wygrały z Wielką Brytanią 6-3, to był mecz w grupie A. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed ulewami na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Lubuskiem, Wielkopolsce, na Kujawach, Mazowszu i Lubelszczyźnie. W nocy na termometrach od 4 stopni w Zakopanem do 13 w Lublinie. Jutro nadal deszcz, z wyjątkiem Śląska i północy Małopolski, ale już cieplej. Od 13 stopni w Koszalinie do 20 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc. Miała tylko mały, skromny patyczek. Jeden może dać naprawdę wiele. A całą opowieść znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. W Klubie Trójki witają Sylwia Hej, Ewa Redel i Monika Małkowska. Dziś chciałam zaprosić Państwa do zabawy z lalkami, ale nie takimi porcelanowymi, ślicznymi, udającymi małe dziewczynki. Nie pojawi się też najpopularniejsza pop lalka, czyli Barbie. Te lalki, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, to aktorzy, a do tego bierze światy. Podróżują tak, jak to zwykły podróżować teatralne trupy. Marionetki z charakterem i przypisywanymi im różnymi rolami. I te role, te marionetki poruszają w nas, widzach, najróżniejsze uczucia. A same marionetki też zdają się takowe posiadać. I żeby wprowadzić Państwa w odpowiedni klimat, proponuję tę oto smutną i tragiczną historię pewnego Arlekina. Był stary buło, co miał stary wóz. Tym starym wozem woził swoje dni i woził jeszcze wszędzie tam i tu kukiełki, Arlekina oraz Li. Z teatrzyku buło dwie drewniane kukły ludziom na uciechę, na beztroski śmiech. Li niebieskooka i Arlekin smukły, wystrugane w martwym drzewie kukły dwie. Arlekinie, Arlekinie, nie ma serca w piersi twoje, nikt ci nie da, jakże poznać wszystkie ludzkie niepokoje. Wędrował stary buło z wsi do wsi, a gdy przychodził przedstawienia czas, przez płótno stare pełne bladych gwiazd Arlekin patrzył na tańczącą Li. Patrzył na tańczącą, błagał dziadka buło, aby dał mu serce i do oczu łzy, żeby mógł pomarzyć, żeby mógł zapłakać, by na zawsze mógł pokochać małą Li. Arlekinie, Arlekinie, nie ma serca w piersi twoje, nikt ci nie da, jakże poznać wszystko. No to my poznamy wszystkie ludzkie niepokoje, może nie wszystkie, ale sporą część. Takie niepokoje, które przekazywane nam są właśnie poprzez marionetki, kukiełki i różnego typu lalki pojawiające się. A to na scenie teatralnej, a to na ekranie. I tym dużym, i tym małym. No a także jeszcze będą lalki, które odgrywają bardzo groźną rolę w polityce, bo są takimi straszakami na strasznych, czy rządzących, czy strasznych mieszczan. Proszę Państwa, moim gościem jest Jarosław Kilian, historyk sztuki, ale przede wszystkim reżyser, a może dzisiaj przede wszystkim wystąpi jako syn swojego ojca, Adama Kiliana, który był jednym z najważniejszych twórców teatrzyków lalkowych w Polsce. Miał Order Uśmiechu i w ogóle był przeuroczym panem, mogę to powiedzieć z całą pewnością, bo go znałam. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani redaktor. I dotrze do nas jeszcze Joanna Kordiak, która jest kuratorką wystawy, a ta wystawa właściwie była pretekstem, powodem, dla którego dzisiaj poruszamy ten temat. Wystawa jest czynna w Zachęcie do końca czerwca. Nazywa się Lalki, Teatr, Film, Polityka. No i właśnie tam się pojawiają także twory, dzieła pana Adama Kiliana. Panie Jarku, panie reżyserze, czy to przez tatusia poszedł pan w takim, a nie innym kierunku? To ja bym powiedział, że sięgnąłbym jeszcze wcześniej, bo może i przez babcię, i może przez mamę. Moja babcia była krytykiem sztuki, została zesłana na Sybir w 1941 roku, ale potem udało jej się przedostać na południe Związku Sowieckiego i tam w Samarkandzie założyła teatr lalkowy dla polskich, ukraińskich, uzbeckich i żydowskich dzieci. Teatr się nazywał Niebieskie Migdały i potem przywędrował do Polski i stał się teatrem lalka. I w tym teatrze pracowali moi rodzice, mama Czesława, aktorka, i tata Adam, scenograf. No i można powiedzieć, że teatr lalkowy wyssałem z mlekiem matki. I z mlekiem ojca, dodam bardziej nawet. W każdym razie ta atmosfera domowa, w ogóle teatr, obcowanie z teatrem, czy to potem spowodowało wybór przez pana kierunku studiów? No pewnie tak. Człowiek zawsze jakoś jest zaprogramowany. Ja szukałem też i szukam nadal swojej własnej drogi, bo zająłem się przede wszystkim teatrem dramatycznym i większość moich przedstawień to przedstawienia dramatyczne i operowe, ale z rozkoszą, radością wracam do kraju lat dziecinnych, do teatru lalkowego. Uczę się tego teatru na nowo, bo to jest bardzo trudny teatr. Ja bym nawet się chętnie zastanowiła nad tym, dla kogo jest teatr lalkowy. Czy to jest dla naprawdę tylko dla dzieciaków, czy to jest może też dla całkiem dojrzałych ludzi. Taka piękna scena jest w podwójnym życiu Weroniki Krzysztofa Kieślowskiego, kiedy Weronika, ta francuska Weronika, po obejrzeniu spektaklu lalkowego decyduje się zupełnie zmienić drogę życiową. I ona ogląda spektakl lalkowy o baletnicy właśnie, stąd ta piosenka na początku, ale także z dziećmi. Dzieci reagują nieprawdopodobnie, ale i sama Weronika wydaje się przerażona, kiedy kukiełka lalka pada. No bo teatr lalkowy odwołuje się do naszych najprostszych i pierwszych odczuć. To przecież małe dziecko bierze przedmiot do ręki albo zabawkę. Może to być drewniany konik, może to być misio, może to być lalka i prowadzi z tą zabawką jakąś cudowną i władczą grę. Urządza teatr. I to w nas, myślę, że bardzo długo tkwi i kiedy jesteśmy już dorośli, odkrywamy w sobie tę samą cudowną siłę cudu ożywionej materii i metafory, którą jest lalka. Usłyszałem w słowa piosenki, że drewniany arlekin nie ma serca, ależ on właśnie dzięki aktorowi, który go prowadzi, ma nie tylko serce, ale ma też duszę. Animator, ten kto animuje lalką, jest też kimś, kto użycza jej swojej duszy. To anima to przecież dusza. I dzieje się taki cud ożywionej materii i ten teatr ma wielką siłę metafory, która przemawia i która tłumaczy świat nie tylko dzieciom, ale też dorosłym. Czasami trudne, dramatyczne, okrutne i piękne historie można pełniej i lepiej opowiedzieć poprzez ten cudowny... Poprzez metaforę. Poprzez metaforę i ożywianie materii właśnie, której użycza się łądce, jak mówił Jan Kochanowski, albo lalce teatralnej. Ale zanim lalka, mówię o tej lalce szlachetnej, artystycznej, zanim no, weszła na pierwszy plan, na scenę, to pełniła taką no, rozrywkową rolę. A to w jakichś teatrzykach domowych zabawiano się laleczkami, a to na dworach, no... Nie wyobrażano sobie, że ma tak niebywały potencjał i dopiero awangardy XX wieku tak wyniosły lalkę na tę wielką scenę. Tak, no można tu mówić i przypomnieć traktaty George'a Gordona Craiga o nadmarionecie, że nadmarioneta, czyli ta lalka to jest super aktor pozbawiony ludzkiego egoizmu i pełni służący temu, by opowiedzieć mądrze i pięknie historię. Myślę, że te awangardy przywróciły lalki na wielką i ważną scenę poważnego teatru i zadomowiły się tam na dobre, tworząc w wieku XX bardzo poważne zjawiska artystyczne związane z lalkami. I dokooptowali, doszli do tych twórców lalek bardzo poważni twórcy, no, cała plejada. Na wystawie mamy zdumiewająco no, taki szlachetny dobór nazwisk. Nawet czasami mnie zastanawiało, że Jan Berdyszak i on tworzył teatrzyk lalkowy, właściwie to nie są lalki, to są kreacje, to są, tak, to są cuda, to są znaki wizualne. Można by przywołać też i Kantora, Tadeusza Kantora, który ożywiał przecież jego manekiny czy jego machiny, to są lalki animowane przez aktorów. Można przywołać fantastycznego polskiego malarza, surrealistę, swojskiego nadrealistę Kazimierza Mikulskiego, który... Kraków, Teatr Groteska. W Teatrze Groteska tworzył fantastyczne lalkowe i maskowe przedstawienia. Ale lalka też się połączyła z polityką, to znaczy taka właściwie nawet marioneta, można powiedzieć, bo lalka zaczęła brać udział w pochodach czy też w manifestacjach politycznych. Na ogół to były zresztą ruchy lewicowe. I pamiętam opowieści Erny Rosenstein o tym, jak właśnie tworzyli takie kukły, lalki, a może to były nawet same maski, tylko mocno przeskalowane, no i wyrażali swoje niepokorne zdanie. No, bo to był ten ludyczny język, który znakomicie dawał się wykorzystywać w różnego typu manifestacjach. Takim apogeum tego to była działalność teatru Bread and Puppet, związanego z ruchem hipisowskim. Tak. W latach 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych Peter Schumann organizował właśnie takie uliczne, wielkie spektakle, które były manifestacjami politycznymi, głównie antywojennymi, uruchamiając właśnie takie gigantyczne, animowane nadmarionety. Ja bym chciała jeszcze wrócić do tego, co pana tata robił, bo zachwycona byłam, choć już dawno przestałam być dzieckiem, ale zachwycona byłam próbką jego talentu, która była pokazana na ekranie telewizora. Znaczy była i jest, bo można to nadal oglądać. I właśnie, tym razem weszła pani Joanna Kordiak, cichutka jak myszka. Witamy pani Joannę, ja już panią przedstawiłam. A Jarka podpytuje teraz o cudowny spektakl, który projektował, jeśli chodzi o scenografię, o szatę graficzną i scenograficzną, jego tata Adam. I to, co państwo w zachęcie pokazują na ekranie telewizora, te pszczółki, owady, które są... Zaklęty rumak, tak? O tym mówimy. Które są z wikliny. Tak, tak. To było przedstawienie w reżyserii zresztą fantastycznego radiowego reżysera Zbigniewa Kopalki, Zaklęty rumak według Leśmiana, gdzie na scenie pojawiły się zupełnie przedziwnych kształtów wiklinowe, gigantyczne maskolalki, prawie animowane w przedziwny sposób, bo to było dosyć ciekawa anegdota, ponieważ tata opowiadał, że Zbigniew Kopalko, ponieważ był reżyserem radiowym, w ogóle się nie przejmował tym, że lalka nie ma rąk, tylko gada i porusza się kręcąc w kółko, i pozwolił scenografowi na zupełne szaleństwo, gdzie powstały prawie zgeometryzowane, prawie niemal abstrakcyjne figury dziwnych postaci zrobionych. Tworzywo niezwykłe. Z niezwykłego tworzywa, takiego bardzo leśmianowskiego tworzywa też, którym jest wiklina i która się daje kształtować w najbardziej fantastyczne sposoby, zachowując mądrość tej materii, którym jest wyplatanie koszyków. Mądrość materii, ładnie powiedziane, pani Anno. Mądrość materii to jest coś, co rzeczywiście w wielu lalkach się pojawia, bo dopiero z bliska oglądane ujawniają, z czego powstały, z czego są zrobione. Zupełnie zaskakujące surowce czasami są używane. No, na wystawie jest wiele takich przykładów, że nie potrafiłabym wymyśleć, że to akurat ten surowiec może być użyty. No, przywołałam Berdyszaka przed chwilą. On robi z czego, pani Anna? U Berdyszaka rzeczywiście, może zacznę od tego, że to, na czym właśnie mi zależało i to, co pani dostrzegła też na wystawie, czyli taka możliwość takiego bardzo wejścia w taki bardzo bliski kontakt z tymi obiektami, z tymi lalkami, i to, co mnie też zachwyciło w tym kontakcie, bo dla mnie to też było takie stopniowe odkrywanie tych obiektów, to właśnie możliwość niemalże dotknięcia tych materii, tych tworzyw, z których one są wykonane. wykonane i to rzeczywiście zachwyca. Tak zmysłowy kontakt z tymi obiektami rzeczywiście jest tym, co dajemy na wystawie widzom naszym. A Berdyszak, u Berdyszaka mamy cały, bardzo bogaty repertuar form, tworzyw i też mamy coś, co bardzo jest bliskie jego poszukiwaniom takim rzeźbiarskim, no bo rzeczywiście on odkrywa potencjał ukryty w takich tworzywach znalezionych, tak? Bo jest i blacha, i jest worek lutowy, i są takie bardzo surowe materiały, więc gdzieś bardzo blisko jest to temu, co działo się wówczas w rzeźbie, w ogóle w Polsce, nie blacha, tylko. Tak, blacha, to gdzieś bardzo, bardzo nam się jakoś tam rzeczywiście przywołuje na myśl lata 60. i te rozmaite, również Berdyczaka, eksperymenty przestrzenne. I tak, on tak stopniowo rzeczywiście, na wystawie mamy taki przegląd różnych tych form materiałów, bo od tych niezwykłych jego, zresztą takich trochę będących elementem identyfikacji wizualnej wystawy lalek postaci Lisa z baśń Goethego, taki bardzo jeszcze, no jeszcze realistyczny, chociaż już widać, że takich niesamowicie zdradzających rzeźbiarski talent Berdyszaka, ale potem mamy formy coraz takie właśnie mniej antropomorficzne, coraz bardziej odchodzące w stronę abstrakcji. Mamy niesamowitą Rachelę wreszcie z Wesela, wykonaną właśnie z takiej zupełnie niemalże abstrakcyjnej tkaniny, fragmentu tkaniny, takiej wstęgi czerwonej, pięknej. I dopiero wtedy, kiedy zobaczyliśmy te obiekty poruszane przez animatora, aktorkę, która została przez nas zaproszona, zobaczyliśmy jakby, że te abstrakcyjne kształty nabierają, czym tak naprawdę, gdzie jest twarz, gdzie są ręce, i jakby to nabrało kształtu i charakteru człowieka, postaci ludzkiej, ale były to w pierwszym zupełnie kontakcie, zupełnie abstrakcyjne formy. Berdyszak zachwyca zupełnie. Mnie to na tej wystawie był takim moim odkryciem też rzeczywiście. Tak, tak. Gratuluję tego odkrycia, bo to rzeczywiście zupełnie nieznana, może nie zupełnie, ale mnie była nieznana część twórczości Berdyszaka. No jest jeszcze zupełnie odleciana, jeśli można takiego kolokwializmu użyć, Jadwiga Maziarska. Tak, Jadwiga Maziarska to też jest taki epizod, który mnie zaciekawi niesamowicie. No i niestety, ponieważ z braku materiałów lub takich bardzo szczątkowych zachowały się jedynie fotografie dokumentujące jej spektakle po prostu dla Teatru Lalkowego w Opolu, tego samego, z którym też na początku lat 50., a dokładnie w 53. współpracował Tadeusz Kantor, projektując Szewczyka Dratewkę. Więc ponieważ jeśli chodzi o Jadwigę Maziarską, tych obiektów niestety w Teatrze w Opolu się nie zachowało, a właśnie nawet po prostu się nie zachowały żadne. Mamy tylko jakieś takie szczątkowe po prostu materiały dotyczące tej działalności. No to uruchomiło to naszą wyobraźnię i pozwoliliśmy sobie na taką właśnie, tak, tutaj na pewne element fantazji. No i tutaj oczywiście z udziałem współczesnej artystki działającej, interesującej się bardzo i odkrywającej od jakiegoś czasu teatr lalkowy, ten polski również, chociażby Jerzego Koleckiego. I tu Paulina Ołowska i lalkarka Elżbieta Lieznach przyszły z pomocą i będą rekonstruować w jakiś sposób spektakl zaprojektowany przez Maziarską dla Opola, czyli klasyczny repertuar, czyli Krzesiwo Andersena, więc Paulina Ołowska wykonała lalki Trzy psy, charakterystyczne właśnie główne postaci dla Krzesiwa, i one wystąpią w tym performance, który już niebawem, bo w czerwcu. Więc tak, Jadwiga Maziarska zresztą tak naprawdę oprócz tego epizodu współpracy z Opolem marzyła, to marzenie było niespełnione, więc my troszeczkę umożliwiamy to spełnienie tego marzenia, marzyła o własnym, jak to mówiła, własnej choćby maleńkiej kabaretowej scence, właśnie takiej lalkowej w Krakowie, no ale gdzieś tam tak konkurencja Groteski i Władysław Walia Remel jednak chyba nie pozwoliła, ale widzę Maziarską zaistnieć. No tak. Panie reżyserze, zwracam się do Jarosława Kiliana. Co jest ważniejsze? Lub też, jak powinno być od siebie, w jakich relacjach wobec siebie powinny być postać animatora, jego ręce, jego twarz, czasami widoczna, czasami niewidoczna, ale ręce często są widoczne, i lalka. Jakie to są proporcje? A to zależy od materii, którą się opowiada. To wszystko zależy od pewnych decyzji. Jan Wilkowski, wielki reformator teatru lalkowego, jako jeden z pierwszych wprowadził... Lalki były bardzo często ukryte za parawanem, albo ukryte marionetki były tak prezentowane, że nie widać było animatorów. Wilkowski wprowadził fascynującą rzecz do teatru lalkowego. Konfrontację lalki ożywionej z żywym partnerem. I ta relacja żywego człowieka z pozornie nieżywym przedmiotem uruchamiała ogromne właśnie pole dla wyobraźni i metaforyzowała ten świat. Ja bym jeszcze dodał do tego, co pani Joanna mówiła, o tym, że rzeczywiście w Polsce teatr lalkowy stał się taką cudowną enklawą wolności artystycznej i wolności formalnej. Tu dodam, przepraszam, że wchodzę słowo, bo pani Joanna zainteresowała się takim krótkim dość okresem w teatrze, w historii teatru lalkowego, bo jest to PRL. To są lata 40., 50., 60. i troszeńkę wejście w lata 70. No i także to jest osadzone również w czasie, może niezbyt sprzyjającym dla artystów. Tak. Ale też ma to związek z tym, o czym pan mówi, czyli właśnie o tym stopniowym odchodzeniu od parawanu, takiego tradycyjnego takiego podziału na widowni i zasłonięciu animatora, prawda? I w tym czasie właśnie taka przemiana chyba następuje. Następuje pewna przemiana i takim najważniejszym chyba widowiskiem z tego czasu była spektakl Giniol w tarapatach, zrealizowany przez Wilkowskiego w Teatrze Lalka w 56 roku. Z pana Adama Kiliana. Tak, z Adama Kiliana scenografią, gdzie bohater, Giniol, był lalką, która opiekuje się i którego panem i partnerem jest Jean, lalkarz wędrowny. Rzecz się dzieje we Francji, ale kiedy Giniol zwracał się do dzieci w Pałacu Kultury i krzyczał niech żyje wolność, i dzieci krzyczały niech żyje wolność, była to też manifestacja polityczna i manifestacja wolności. I ten teatr z najmłodszymi, ale i ze starszymi rozmawiał o gorącym czasie, w którym ta rzecz miała miejsce, ale opowiedziana była poprzez niezwykle piękne, artystyczne środki wyrazu, poprzez właśnie ważną teatralną metaforę, spotkanie tego, co jest pozornie martwe, z tym, co żywe i jak te lalki uczą ludzi prawdziwych, z krwi i kości, współczucia, miłości, wolności, odpowiedzialności. Bardzo to piękny i ważny spektakl. Myślę, że to jeden z takich bardzo ważnych spektakli, nie tylko w historii polskiego teatru lalkowego, bo teatr objechał, bo Giniol objechał ważne festiwale światowe. Powiedział pan, że to była enklawa. Enklawa dla artystów, którzy nie mieścili się w rygorach socrealistycznych przede wszystkim. Prawda, pani Anno? Kto tam się schronił? Tak, to prawda, ale właśnie też to, co wydaje mi się istotne, bo ja też starałam się prześledzić, przyjrzeć się temu, jak ewentualnie ten socrealizm jednak wkraczał na scenę teatrów lalkowych, ale to, co jest istotne, o tym bardzo ciekawie pisze w książce towarzyszącej wystawie Dariusz Kosiński, teatr lalkowy jednak z zasady gdzieś wymykał się tak naprawdę pewnym tym po prostu z racji swojej natury nie był w stanie poddać się wymogom realizmu socjalistycznego, bo musiał nie jest realizm, być formalistyczny. Tak, siłą rzeczy, więc jakby to była taka już pewna sprzeczność w samym już jakby istocie tego teatru lalkowego i to zupełnie to inaczej wyglądało niż w przypadku teatru żywego aktora, prawda? Tutaj był zupełnie, ten teatr lalkowy się wymykał na różne sposoby, chociaż oczywiście były pewne wymogi w zakresie repertuaru i jakby to też w różnych baśniach pojawiło się, przemycano różne takie oficjalnie wymagane treści, co nie zmienia faktu, że powstawały artystycznie niesamowicie ciekawe spektakle. Takim najsłynniejszym jest Sam Boyle, takiego socrealistycznego repertuaru, ale jest to przepiękny, był to przepiękny spektakl lalkowy, podejmujący takie treści jak walka z imperializmem, walka z rasizmem, ale wracając do tematu, kto właśnie, to chyba był taki punkt wyjścia dla mnie w tych poszukiwaniach dotyczących teatru lalkowego w tym okresie powojennym, bo rzeczywiście ten epizod z teatrem lalkowym to było coś, co odnotowywałam w przypadku wielu artystów, którym się zajmowałam przy okazji jakichś wcześniejszych różnych przedsięwzięć. I okazywało się, że jest to zarówno Jerzy Nowosielski, właśnie wspomniana Jadwiga Maziarska, Tadeusz Kantor również przecież miał epizod z teatrem lalkowym dla dzieci, stricte dla dzieci. Niezwykłym też dla mnie odkryciem była bardzo ciekawa współpraca z teatrami lalkowymi malarza, grafika Stanisława Fijałkowskiego. Do tej pory żyjącego. Wybitnego artysty. I z tego co wiem, dla niego to doświadczenie z teatrem lalkowym jakby jest takim, było czymś zdecydowanie więcej niż tylko takim epizodem związanym z pracą zarobkową w tym trudnym okresie, prawda, dla artystów, którzy nie uczestniczyli w takim życiu oficjalnym. To było jakby takie znaczące też doświadczenie artystyczne. No to, co powstawało w ramach tej współpracy, no to było projekty absolutnie zachwycające, niezwykle malarskie, po prostu rzeczywiście, no i też w wypadku Fijałkowskiego bardzo ciekawie wpisujące się w jego tak bardzo spójne z tym, co on tworzył, jakby w innych obszarach. U Berdyszaka było to trochę inaczej. Jeszcze innym przykładem takiego artysty ciekawego, którego trochę tak właśnie odkrywamy, bo on w historii sztuki właściwie nie był obecny w ogóle, bo działał zupełnie na prowincji, to jest Jerzy Kolecki, też malarz z wykształcenia. I on był przypadkiem artysty, który działał w ramach takiego twórczości swojej, jak malarstwo sztalugowe, pozostawał bardzo konwencjonalny. Natomiast w twórczości dla dzieci... Frunął. Tak, to właśnie tutaj ten teatr dla dzieci, dla tego odbiorcy najmłodszego, wyzwalał w nim jakiś zupełnie skrywany potencjał taki twórczy. No to było coś naprawdę zaskakującego dla mnie też. Jest też historyczna postać Jerzy Zaruba, który raczej nam się kojarzy z karykaturą, prawda, niż z lalką. Jerzy Zaruba i on stworzył dwie postaci, hitlerowca i Jerzego Solskiego. No, proszę Państwa, 53 rok był to. Ja się przyglądałam z bliska tym lalkom. One mają rzeczywiście nieprawdopodobną materię, ale co jest istotą lalki, tak mi się wydaje, że ma pewne elementy ciała przeskalowane, ale też, jeśli chodzi o rysy twarzy, coś, pewien grymas, pewien detal fizjonomii jest podkreślony, a inne właściwie są nieistotne. Tak, lalka jest zawsze pewnie jakąś syntezą, ale istotą jej jest jednak ruch. To, że ona jest animowana, to, że ktoś użycza jej duszy. I ona w ruchu jest zmienna, w ruchu jest jej cały wyraz i w ruchu sens jej działania. Pozostaje rzeźbą bardzo często, ale wymyka się temu, tej nieruchomości, nieuchronnej nieruchomości rzeźby i staje się no, i rzeźbą w przestrzeni, i rzeźbą w ruchu, a przede wszystkim jest bohaterem, jest aktorem, który opowiada o ludzkich losach, budując w ten sposób taką cudowną metaforę świata, bo za tą metaforą kryje się jeszcze jednak to, że ktoś nią porusza, albo że ona jest poruszana, albo że ona może wpływać na tego, kto ją animuje bardzo często. Więc tu się otwiera całe fantastyczne teatralne pole skojarzeń, działań i akcji metafor, które wywołuje ten pozornie nieżywy przedmiot. Proszę Państwa, teatr to już, jak powiedzieliśmy, scalenie, zespolenie lalki i aktora, ale film animowany. Pani Anna też wybrała na wystawę kilka przykładów filmów z lalkami, bo wszak animacja filmowa to ogromna paleta technik. Natomiast pani właśnie wybrała te z lalkami. No i tu już aktora nie widać. Tak, to rzeczywiście odnośnie tego, co pani mówiła o specyficznej fizjonomii tych lalek teatralnych, rzeczywiście tutaj ta charakterystyka jest taka, siłą rzeczy pewne elementy twarzy, ciała są przeskalowane celowo, jakby one musiały być bardzo wyraziste i tak jak mówił pan Jarosław, była to pewna synteza, specyfika charakteru, osobowości była właśnie gdzieś wpisana w tę fizjonomię, pewne rysy twarzy. Tutaj lalki filmowe miały zupełnie inny charakter. Muszę powiedzieć, że miałam dużą przyjemność w porównaniu lalek, które tworzył Kazimierz Mikulski, no to też główna postać, jeśli chodzi o teatr lalkowy powojenny, związany oczywiście z teatrem Grotecka. I kiedy oglądałam lalki, które on tworzył dla filmu, to muszę powiedzieć, że miałam dużą przyjemność, bo zobaczyłam zupełnie inne środki wyrazu, pewną taką nawet pewien rodzaj większego wyrafinowania, subtelności w tych projektach, te lalki są zupełnie inne, już nie mówiąc oczywiście o skali, co też na wystawie możemy zobaczyć. Mamy tutaj jeden taki obiekt, który jest... Myślę, że ten polski film lalkowy to jest niezbadane i zjawisko fantastyczne zupełnie. Jestem pewna, że pani Anna się już przymierza. Przymierza się na pewno, ale to warto się do tego przymierzyć, bo to jest twórczość Wasilewskiego, Sturlisa, Kotowskiego, Teresy Badzian. To są arcydzieła filmu, mówiącego specyficznym językiem, właśnie ożywionej materii i lalek. Filmy Teresy Badzian, Zapoznane, zapomniało się o nich, gdzie całe wszystko jest opowiadane z przedmiotami codziennego użytku, które nabierają własnego życia i odgrywają małe i wielkie dramaty. W króciutkich filmach to jest wspaniały obszar artystyczny. Wiem, że FINA, Instytut Audiowizualny, wydał dwie takie zbiory, antologie filmów animowanych, ale wciąż jest za mało, tam jest tylko zaledwie kilka filmów, a myśmy byli obok Czech, gdzie Jiří Trinka, tak, fantastyczny potęgą. Film, byliśmy potęgą tego filmu i to jest zjawisko, do którego warto wrócić, warto je przypominać i zwłaszcza ten film lalkowy, bo też byliśmy potęgą w filmie rysunkowym. Dodajmy, że film animowany był zawsze, no może nie przed każdym seansem, ale tak jak Polska Kronika Filmowa, to był zawsze tak zwany dodatek. I tak. Często to był ja właśnie... Ja pamiętam te dodatki w kinie i czasami były lepsze niż reszta. Ale wspomniany Zenon Vasilevskiy to rzeczywiście postać nieco zapomniana, a zupełnie niezwykła. I ten film, który pokazujemy na wystawie, on akurat jest filmem, który gdzieś tam był już obecny w takim obiegu, czyli no, klasyka, czyli Uwaga, diabeł. Ale to jest film, oprócz tego, że artystycznie bardzo ciekawy, z fantastycznymi lalkami, też taki bardzo autotematyczny, bo on też tak naprawdę w tym filmie mówi trochę z pewną gorzką taką ironią o tym, jaką funkcję, jaką rolę, do jakiej roli sprowadzany był film animowany, ten film lalkowy w PRL-u, że miałaby to być jednak taka prosta rozrywka dla dzieci, a tak naprawdę twórcy tacy jak Zenon Vasilevskiy chociażby, no marzyli zdecydowanie o czymś więcej. To miał być... To były epopeje całe. Znaczy w króciutkim, 10-minutowym filmie jest epopeja, jest pole walki, jest wojna. To problem egzystencjalny podejmowany na różne sposoby. Ale też wizja filmowa. To pracowali przy tym fantastyczni operatorzy też, którzy światłem wspomagali to i bardzo często ten film też był... Tak, to jest istotne. Bardzo istotne było w filmie lalkowym i nie mówiąc o rzeszach konstruktorów i animatorów, którzy to robili, ale powstawały naprawdę wizje filmowe, w pewien sposób naśladujące wielki film, nawet panoramiczny, ale czasami to są właśnie w tych króciutkich filmach na skalę epopei opowieści. Ja miałam przyjemność mieć zajęcia na studiach z Danielem Szczechurą, tak. Który też jedna z żyjących jeszcze legend polskiej animacji. I on potrafił absolutnie, słynny jego film, gdzie z bibułek tworzy postaci, a następnie te postaci są animowane i wchodzą w interakcję. Zofia Oraczewska, Witold Giersz. Witold Giersz, tak, cudownie. Jurek Kalina, tak. Który też w animacji zrobił kilka fantastycznych filmów. A to, co jeszcze ważne, to jednocześnie z tą wizją plastyczną też korespondowała muzyka i jakby ścieżka dźwiękowa do tych filmów. No właśnie, też jest po prostu przecież bardzo... tam na wystawie mamy słynne nazwiska kompozytorów także. Tak, wielkie nazwiska. Jeżeli chodzi o film animowany, to te związki z muzyką awangardową tego czasu już od jakiegoś czasu są odkrywane i już może nie jest to aż takim dużym zaskoczeniem. Natomiast też wielką radością i takim odkryciem dla nas był ten wątek współpracy teatrów lalkowych z tymi wielkimi nazwiskami i jakby muzyka wykorzystywana w spektaklach lalkowych. Szczęściem okazało się, że w takich miejscach jak na przykład Białostocki Teatr Lalek zachowały się taśmy z nagraniami z tych spektakli z lat 60. jeszcze. Pani Anno, nazwiska. Nazwiska. Oczywiście Krzysztof Penderecki, Jerzy Maksymiuk, Penherski, czyli tak. Ale na wystawie jest jeszcze coś, co na pewno wszystkich zaszokuje. Jest Andrzej Pawłowski przywołany. I to, co on zrobił, no to jest, to właściwie się wymyka kategorii lalki. W ogóle Andrzej Pawłowski to jest taka postać, moim zdaniem, która się wymyka trochę. Wszystkim. Tak, różnym schematom i różnym takim właśnie szufladkom, bo jest to artysta, mam wrażenie, choć oczywiście jest to znane nazwisko w historii sztuki, to jeszcze tak nie mam poczucia nie w pełni odczytane właśnie tak całościowo. A zaskoczyło mnie to, że początki tych jego eksperymentów i różnych późniejszych działań wzięły się właśnie z eksperymentu z teatrem lalkowym. I to był początek jego dyplom poświęcony teatrowi lustrzanemu. Potem rozwinął się w projekt teatrzyku epileskopowego. I to było też tak naprawdę, jak w soczewce skupiały się wszystkie ważne wątki dla Pawłowskiego w późniejszej jego twórczości. Czyli z jednej strony eksperyment optyczno-wizualny, z drugiej strony myśl o stworzeniu projektu społecznie użytecznego, czyli przeznaczonego dla zwykłych ludzi, dzieci w domach kultury, świetlicach czy sanatoriach, czyli mały teatrzyk w Walizce, który można było wszędzie dotrzeć, a po otwarciu można było stworzyć taki prawdziwy audiowizualny spektakl, tak bardzo, bardzo nowocześnie pomyślany, trochę w duchu Bauhausu, z wykorzystaniem świateł, muzyki, przekształceń, różne deformacji właśnie tych lalek pokazywanych. Nie do końca ten projekt jakby nie miał swojej kontynuacji takiej bezpośredniej, to znaczy on nie spotkał się z zainteresowaniem środowiska lalek, i taki to pozostał czymś zapomnianym. To, co jest znane, to są kineformy, film zrealizowany na podstawie jego pokazów, które odbywały się. Tak, totalnie abstrakcyjne, bo już jakby w pewnym momencie on odszedł od tych form takich antropomorficznych na rzecz abstrakcyjnych form, które właśnie, z których tworzy takie pokazy audiowizualne, ale początkiem był teatr i to, co on robi tak naprawdę, to jest, sytuuje się dokładnie na pograniczu teatru lalkowego, teatru przedmiotów, a filmem, tak, jakby to ta jego twórczość, więc a ta skrzynka czarodziejska, gdzie się rękoma maca sytuację, bo to jest coś zupełnie wykraczającego poza temat. Tak, już mówię. Dla mnie to też było pewną kontynuacją też Pawłowskiego zainteresowań z działaniem, oddziaływaniem na zmysły odbiorców. On w późniejszych swoich projektach stworzył na przykład coś nazywało stymulator wrażeń nieadekwatnych. No i to też była skrzynia, do której wkładało się... Mieliśmy jedną skrzynię, która służyła... Był to analogowy projektor, która służyła tworzeniu kineform, ale była też skrzynia, do której można było włożyć ręce. Nie do końca było wiadomo, co znajduje się w środku. Właśnie można było tylko się domyślać. I to trochę dla odważnych. Na poziomie wzroku można było obejrzeć na przykład, nie wiem, jakieś stojące na sztorc ostre noże. Więc w momencie, kiedy ktoś wkładał rękę do środka, no mógł spodziewać się różnych rzeczy. Okazywało się, że w środku była jakaś bardzo obła, miękka forma. Więc oddziaływanie na różne zmysły, takie coś takiego bardzo dotykowego, to jest coś, co było wpisane w twórczość Pawłowskiego. No ale to też się wiąże akurat... Te wszystkie jego projekty, wszystkie jego pomysły połączyliśmy, a właściwie połączył to artysta Roman Dziadkiewicz, który bardzo głęboko wszedł w twórczość Andrzeja Pawłowskiego i stworzył taki właśnie analogowy z jednej strony projektor, z drugiej strony stymulator wrażeń nieadekwatnych i a to wszystko osnute wokół historii dziewczynki, której uciekły rączki. Tak, to brzmi wszystko nieprawdopodobnie, ale dobrze, że jesteśmy w radio, bo możemy zamknąć oczy i sobie wyobrażać właśnie te, że wkładamy rączki i dziewczynka, której rączki uciekły i rączekowych ona poszukuje. Jeszcze inne wspaniałe nazwisko i wspaniały spektakl. Alfred Jarry. Ubu Król i tu panie reżyserze, proszę wypowiedzieć się. Fantastyczna zupełnie realizacja i pewnie taka w ogóle synteza działalności twórczej Temersonów. Franciszka Temerson przygotowała scenografię do Króla Ubu, zrealizowanej w Sztokholmie w Marionettentheatret przez Michela Meszkę. I udało się twórcom wystawy ściągnąć te płaskie lalki, ożywiona grafika. To są płaskie lalki, nie będące cieniami, ale będące ożywioną graficzną formą. Fantastyczne w rysunku. Niezwykle odważnie narysowane, o przedziwnych formach właśnie, które w jakiś sposób syntetyzują te doświadczenia ilustratorskie Temersonów, i które no, w sposób znakomity zbierają też doświadczenia filmowe Temersonów i tworzą bardzo ważny też w historii teatru lalkowego spektakl, który na szczęście choć fragmentami został nagrany, ale w 70-tych latach sfilmowany, ale możemy zobaczyć te lalki na wystawie. Znakomite zupełnie. Lalki zostały troszeczkę chyba upupione przez Dobranocki i przez no, taką słodziutką działalność. Nie wiem, czy to dobrze im zrobiło? Jak państwo uważają? Dobrze. Dobrze im zrobiło, ponieważ kultura telewizyjnych spektakli lalkowych w Polsce była ogromna. Ja przypomnę, że istnieją zapisy tego, co robił Jan Wilkowski w polskiej telewizji. Kalosze szczęścia według Andersena zrobione z lalkami z galarety, z unikalnymi, tylko możliwymi do sfilmowania chwilowo rzeczami. To są wspaniałe, wspaniałe eksperymenty i to był znakomity program i taki był Festiwal Teatrów Lalkowych w telewizji i to była bardzo wysoko artystyczna propozycja kierowana do najmłodszych widzów i dzisiaj dziecko polskie ogląda zagraniczne filmy, a wtedy to była jednak propozycja własnej twórczości polskiej dla polskich dzieci i to było znakomite zupełnie. Myślę, że nawet niektóre Dobranocki, które pamiętamy, były propozycją o niezwykłej kulturze właśnie plastycznej, czy sposobie opowiadania. Wydaje mi się... Ta galareta mnie jakoś tak poruszyła. Tak, to były galaretowce. To były galaretowce sfilmowane, były lalki trzęsące się z galarety, były też różne formy użyte. Przygody Dzięcielinka w odcinkach takich, czy Karampuk zrealizowany przez Wilkowskiego. To były bardzo ważne przedstawienia telewizyjne, znakomicie wykorzystującą materię teatru lalki do zbliżeń w połączeniu z możliwościami telewizji. To było też nasz rodzimy telewizyjny wynalazek, na równie ważny jak teatr w telewizji. A szkoda, że teraz tego nie można zobaczyć. Może jeszcze będzie można zobaczyć. Niektóre rzeczy istnieją. Nagrania tak, można to można wydobyć to z czeluści telewizji. Ale faktycznie no, nasze dzieci teraz nie mają takiej możliwości, a to jest coś, co niesamowicie musiał pobudzać w obrazie. Też ja też pamiętam ze swojego dzieciństwa. Ale z drugiej strony to jest to, co pan mówi, to jest taka niesamowita i bogata spuścizna, ale z drugiej strony, no, też czy to upupienie dobrze zrobiło? Pewnie zasadniczo, jakby jest to bardzo schematyczne spojrzenie na teatr lalkowy, który w tym momencie to gdzieś tam pokutuje. Myślę, że wiele osób przychodząc na wystawę w pierwszym momencie, w pierwszym odruchu, jakby odbierało tę wystawę jako wystawę dla dzieci, co oczywiście by w żaden sposób jej nie umniejszało, lecz nie jest to wystawa dla dzieci, tylko dlatego, że opowiada o teatrze lalkowym, bo ten teatr lalkowy i ta sztuka dla dzieci również była no właśnie, ten odbiorca dziecięcy w bardzo wielu z tych teatrach, chociażby Teatr Marcinek w Poznaniu i tutaj Leokadia Serafinowicz, ważna postać, traktowało tego widza dziecięcego w sposób bardzo poważny, traktowało go podmiotowo i jakby nie obawiając się wykorzystania sztuki, form sztuki współczesnej, właśnie muzyki współczesnej i tworzyło coś, co można jakby rzeczywiście ma niezwykłą wartość artystyczną dzisiaj, prawda? I to jest coś, co takiego szczególnie wartościowego. Ja myślę, że ta wystawa dla wielu powinna być odkryciem, wskazówką, że to, co z założenia było dla dzieci, również było propozycją dla dorosłych, przynajmniej plastycznie. A jeśli chodzi o dydaktyczną stronę, bo pani mówiła już o tych pewnych podkreśleniach, troszeczkę w kierunku karykatury, podkreśleniu pewnych cech. Ja myślę też, że taki teatr lalkowy uczył dzieci, kto jest zły, kto jest dobry, prawda? No tak, bo najczęściej odwoływał się do baśni. A baśń jest po to, żeby przygotować nas, kiedy jesteśmy mali, a i potem, kiedy jesteśmy dorośli, na całą grozę i piękno świata poprzez siłę metafory, która pozwala nam lepiej zrozumieć i odczuwać świat. A baśń, teatr lalkowy najpiękniej i najmądrzej opowiada baśnie. Pani Anno, ostatni człon tytułu długiego czyli polityka. Właściwie słabo jest tam reprezentowana na wystawie, ale jest pochód pierwszomajowy. Mm-hmm. No tak, to też zależałoby, żeby troszeczkę właśnie przełamać to takie stereotypowe myślenie o lalce jako czymś bardzo takim dziecięcym, dziecinnym i niewinnym i żeby zwrócić uwagę, choć zasygnalizować jakby tę drugą, ciemną stronę lalki, prawda? Jeżeli w momencie, że lalka może stać się równie dobrze narzędziem niebezpiecznym. I takim też bywała, jako taka była wykorzystywana przez propagandę w okresie stalinowskim. Akurat te nagrania pochodzą z tego, właśnie z pierwszej połowy lat 50. Są to pochody pierwszomajowe, gdzie lalki takie w dużej skali kukły wyobrażały polityków jakby tych imperialistów, przeciwników politycznych w sposób taki bardzo obraźliwy, karykaturalny, poniżający, deprecjonujący, często właśnie sprowadzając, to był zabieg stosowany, czyli właśnie do przedstawianych w mundurach nazistowskich, co było oczywiście jakby takim elementem całkowicie degradującym i unieważniającym te postaci tych polityków. No i tutaj zależało mi na pokazaniu tego właśnie także tej ciemnej strony, tego niebezpiecznego potencjału, który tkwi w pozornie niewinnej lalce. No tak, i słynna jest, ale nie bardzo znana też na świecie działalność znakomitego niemieckiego lalkarza, Haro Siegel, on się nazywał i prowadził przez całą wojnę lalkowy teatr dla Wehrmachtu, dla dorosłych i to były typowo propagandowe widowiska lalkowe dla żołnierzy na froncie. Potem zresztą Haro Siegel uczestniczył w akcjach pokuty i pielgrzymował do Polski. No, jeszcze się nie pojawił w naszej rozmowie Wierszalin, który jest raczej nie dla dzieci propozycją. Zresztą na wystawie go nie ma. No bo to... Tak, działalność Piotra Tomaszuka jest też próbą takiego teatru, który wyszedł od lalki, on się potem od tej lalki stopniowo uwalniał, ale powstało bardzo ważnych kilka przedstawień Piotra Tomaszuka w Wierszalinie po doświadczeniach, które Tomaszuk wyniósł z Białegostoku, ze ważnej jego miejsca, którym jest Wydział Lalkarski, filia Warszawskiej Szkoły Teatralnej. Bo wystawa, jeszcze dodajmy, wystawa Lalki, Teatr, Film, Polityka ma pewien związek z Warszawską Szkołą, z Akademią, przepraszam, to nie jest już tak, szkoła, już z Akademią Teatralną imienia Zelwerowicza. Tak, bo istnieje od wielu lat w Białymstoku filia kiedyś w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, teraz Akademii Teatralnej, z wydziałem lalkarskim, którym uczeni są aktorzy, którzy uczeni są reżyserzy, a od niedawna również ginący, brakujący zawód technologów teatru lalek, czyli konstruktorów, którzy umieją takie lalki stworzyć. Proszę Państwa, apeluję, żeby ratować lalki, a na razie chciałam podziękować moim dzisiejszym gościom, pani Joannie Kordiak, historyczce sztuki, która jest także kuratorką wystawy czynnej w Zachęcie do... Do końca czerwca. Przedłużyliśmy. Świetnie. To dobrze trafiłam, bo ja też powiedziałam, że do końca czerwca. I drugim gościem był Jarosław Kilian, reżyser, też historyk sztuki, syn jednego z najwybitniejszych kreatorów, twórców Teatru Lalkowego, pana Adama Kiliana. Dziękuję Państwu. Prodomo Sła, dyrektor Teatru Lalka, do którego zapraszam Państwa. I świetnie. I teraz, proszę Państwa, na koniec piosenka, która pokaże niebezpieczne związki pomiędzy człowiekiem a lalką. Wdziewa strój.